أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي واعتصام إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيَّ الْقَيُّمِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّمِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Bu mübarek Cuma gecesine kavuşmak üzere bulunduğumuz saatlerde bir ilim meclisinde bulunuyoruz. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif'te ilim meclisinde buluşanlara, özellikle sizin gibi adım atıp gelenlere vaat ettiği üzere, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem vaat buyurduğu üzere her adımıza bir senelik ibadetler kaydeylesin. Amin. Amin. Ve ekûnû mâye tehtel arsi yevmel kıyâme. Kıyamet günü arşın altında benimle beraber olacak müjdesine nail eylesin. Amin. Amin. Allah niyetlerimizi salih eylesin. Amin. Sahih eylesin. Amin. Niyetlerimizi tasfiha bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. Ben de siz de niyet, önce niyet. Niyeti düzelteceğiz. Düzgün niyet yapacağız. Gayemiz sırf Mevlamızın rızasını tahsil olacak. Ve tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vaat ettiği müjdelere de nail olmayı isteyeceğiz. Çünkü bu ihlâsa zıt değildir. Allah'ın rızasını taleple bunlar çatışmaz. Arşın altında Resulullah ile beraber olmak sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Allah'ın rızasına uygun iş. Her adımına ibadet, bir sene ibadet sevabı almak istemek Mevla'nın rızasına muvafık bir şey yani. Onun için bunlar ne olmaz? Ters düşmez. Bunları birlikte isteyeceğiz. Yani işte cennette eşler istemek, Allah'ın rızasına zıt düşmez, köşkler istemek zıt düşmez. Çünkü ayet hadisler bizi buna teşvik ediyor. Allah-u Teala, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte bunları bize vaat ediyor. Vaat ediyor ve isteyin buyuruyor. İsteyin buyuruyor. كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا Takva sahiplerine vaat edilen cennet, işte anlatıyor. Geçen derslerde söyledim. Cehennemde sıkışık yerlere işte çivi tahtaya sokar gibi böyle zor zoraki girdirilecekler. İblisleriyle aynı zincire vurulacaklar. Ölüm neredesin diye bağıracaklar. İşte o hadleri okumuştum geçen bir derste. Onun peşine şu ad-i kerime geliyor. Yani o gün işte laf lafı açtığından bazı kere atlıyorum o yana bu yana. O ad-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah. قُلْ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ Habibim söyle onlara, sor onlara. Bu cehennem mi? Bu azaplar mı? Bu iblisle beraber zincire vurulmak mı? Ey ölüm neredesin gel diye bağırmak mı? Daha iyi. Em cennetul huldilleti vudel muttakun. Yoksa takva sahiplerine, haramlardan sakınanlara, farzları, vacipleri yerine getirenlere en azından farz-ı vacibi yerine getirmese takva sahibi olamaz. En azından söylüyoruz. Fazlasının sınırı yok. Ama en azından. Haramlardan sakınanlara vaat edilen cennet mi daha hayırlı? Bu'idel muttekûn. Kule zâlike hayrun em cennetul huldilleti u'idel muttekûn. Kânet lehum cezâen ve masîrâ. O cennet onlara mükafat olmuştur. Varacakları yer olmuştur. لَهُمْ فِيَا مَا يَشَاءُونَ خَالِد۪ينَ Onlara o canların her istedikleri orada vardır. Her istedikleri deyince Delikanlını bir öyle diyor. Ben diyor, ne yapayım diyor, efendim, cennette diyor işte diyor, şu varmış, bu varmış sayılıyor diyor işte, bana diyor, bir diyor, jip verseler daha iyi diyor. Yani cennette hani Kur'an'da, hadiste jip yazmıyormuş ya. Ondan sonra, işte efendim, hani cennet tabirleriyle anlatılan köşkler, saraylar falan şey diyor. Ya diyor işte jipim olsa daha iyiydi. Ya evladım, cennette jip mi eksik yani? Levfiyan ma yeşâvun diyor. Canları ne istiyorsa o var. Canları ne istiyorsa diyor. Bunun misali, işte Ensar'dan biri soruyor. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Ya Resulallah diyor, ben diyor ekmek biçmek istiyorum diyor. Yani Ensar Medineliler tarlacıdır, ziraatçidir, ekincidirler. Onun için diyor, ben diyor ekmek biçmek istiyorum. Cennette de çalışmak yok, çabalamak yok. O yorulmak için, geçinmek için yok. Yoksa zevk için var. Zevk için var. O zat soruyor, diyor ki, ben diyor işte ekip biçebilir miyim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, ekip biçersin ama diyor, ektiğin gibi boyun kadar bir fışkırır diyor. Yani ekersin hemen biçersin, ekersin hemen biçersin. Cennet öyle beklemekle iş yapmaz. Ama ekip biçersin diyor, tarla açıyor. Öbürü, ben diyor at binmeyi çok seviyorum, işte at var mıdır? O zaman da soruldu bu gibi şeyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne biçim soru soruyorsunuz buyurmadı ki. At da var buyurdu, kanatlı atlar da var buyurdu. Ondan sonra efendim, jip nedir ya? Jip tabii ki var ama Mercedes'ten çıkmıyor tabii ki. Almanya yapımı değil yani. İsviçre gavuru yapımı değil yani. Efendim, Melaike-i Kiram'ın inşası. Melaike-i Kiram'ın inşası. Neler var neler. Aklına ne gelirse, canın ne isterse. Ve fiyâ mâ teştehîlen fuşû ve teledzülâyûn. Gözlere ne lezzet veriyorsa, canlar neyi çekiyorsa, bu da ayet. Hepsi var. Yani zavallı bir çare gençlik. Ne kadar cahil bırakılmışlar. Ne kadar cahil bırakılmışlar. Bu da çok biliyorum diyen adamların çocukları bunlar da. Ha, çok biliyorum diyen. Köye İslam'dan haberleri varsa çocuklarını böyle cahil bırakmışlar. Ondan sonra. İlle Kur'an'da sana jip mi yazacak ya? Jip zaten gavurca, Arapça değil ki. Nasıl jip yazsın? Allah Allah. Ne canın istiyorsa var diyor da anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Sana dedim, ne var biliyor musun? Fiyâ sürurun merfu'atun. Yüksek serirler var. Serir taht. Döşek diyorsun. Şimdi Türkçe'de sedir diyorsunuz. Arapça'da serir, taht. Yani döşek de çünkü efendim, şark köşelerinde yapıyorlar falan. Öyle değil ahirette. Ahiretteki bir döşeğin, yani ona köşk gibi, saray gibi, gökdelen gibi, bu ayetin tefsirinde tefsirler yazıyor. Böyle 100 senede şeyini kesemezsin. Mesafesini, enini, boyunu geçemezsin. Öyle tahtlar. Sırf sana özel. Bekliyor. Ne zaman istiyorsun? Ya içinden geçse harekete geçiyor. İçinden geçse. Şimdi sen en zengin adam, arabayı getirin diyecek de, şoföre telefon edecek de, şoförün de keyfine gelirse, o da bir tarafta değilse falan. En ağası, en paşası bile 40 tane laf söylüyor da uçağa geliyor yani. Hiç içinden gel düşündüğü anda istediği olan bir ağa paşa var mı dünyada? Desene dünya fukara yeri, ne lazım sepele yer ya? Fukara yeri, beceriksizlerin yeri. İçinden geçtiği anda o taht harekete geçiyor, geliyor. O ona bindiriliyor, ondan sonra hareket edeceksin. Şimdi buna binen adam, her tarafı zümrüt, yakut, safir, yani bir taşı borsaya gelse dünya borsaları çöker. Demin kapalı çarşı, dünya borsaları çöker. Bir taşı gelse, hepsi zümrüt, yakut, safir, her tarafı işte zebercet diyor hadis-i şeriflerde, altın, som altın. Dünyada öyle bir gökdelen yok. Dünyada öyle bir gökdelen yok. Boyu yok, boyu. Boyu yok, katı yok. Betondan bile yok. O yükseklikte betondan bile yok. O sırf altın, som altın diyorum sana. Sen ahiretten haberin yok mu be, cahil misin ya? Ondan sonra efendim o iniyor. Sen ona biniyorsun. Ondan sonra nereye gitmek istiyorsun? Cennetten 60 bu dünya kadar cennet sana verilmiş. Her tarafı sana seferber ya. 60 bu dünya kadar yer sırf senin mülkün. Başka biri oraya giremiyor. Haremin yani. 60 dünya ne demek? Şu dünyanın kullanılan arazisi, dünya topraklarının, işte karaların, denizlerin, yani yüzde biri belki değil ya, mamuralar. Dörtte üçü su zaten. Kalıyor dörtte biri. Dörtte birin kaçta kaçı mamur yani? Kaçta kaçı mamur? Her yer çöl. Hala 7,5 milyar insan var, hepsi tıkışmış aynı yerde yaşıyorlar. Her taraf çöl duruyor. E şimdi bu 60 dünya, bir dünya böyle, 60 dünya kadar cennet var. Halbuki sana biz İstanbul'u versek yetmez mi sana? Nasıl İstanbul? Ya hoca bana Asya yakası da yeter. Ya Maltepe de yeter. Ya Pendik de yeter. Pendik'in şu mahallesi de yeter. Lan Pendik'te kimin bir mahallesi var? Hangi bizim mahalle? Bir apartmanımız yok daha. Daha bir apartmanımız yok. 3-4 daireli bir şeyimiz yok. Benim yok, sizin var mı bilmiyorum. 3-4 daireli bir apartmanımız yok. Çoluğumuza, çocuğumuza bırakacak bir şey yok. Alamadık, denkleyemedik yani. Fakir fakir gideceğiz ahirete. E sen şimdi bir apartmana tav oluyorsun ya. Bir daireye tav oluyorsun ya. Sana 60 dünya kadar cennet, her tarafı altın gümüş vaat edilmiş. Ondan sonra o efendim 100 senelik, 500 senelik mesafedeki sedirler, serirler, tahtlar efendim önüne seriliyor, geliyor. Sen ona bindiriliyorsun. İstediği yere uçuyor. Uçuyor, uçuyor. Şoför lazım değil, dümen lazım değil, fren lazım değil, pilot lazım değil, benzin lazım değil, mazot lazım değil. Ondan sonra efendim teknisyen lazım değil. İkide bir bakıma gitmek lazım değil. Bilmem şu bakımı doldu, 3000 bakımı, 5000 bakımı. Freni patlamaz, lastiği patlamaz. Hiçbir şey lazım değil. Adama ne anlatıyor? Adam diyor ki hala jip olsa daha iyiydi. Yani bunu bunları olan... E yok sen illa jip istiyorsan jip de verirler. He? Jip de verirler. İstediğin jipi verirler. Ne istiyorsa var diyor ya ayette. O ayetten çıkıyor bu. Ne istiyorsan var. Duble yol istiyorum. Duble ne demek? Dörtlü mü? Sekizli nasıl oluyor? Sana ne duble, çift duble, bilmem ne. Ayak ada yol. Tekse ben ayak ada yol istiyorum. Duble. Hakikaten olur ha. Ay nerede yani? Ay nerede, güneş nerede? Cennet onların hepsinin fevkinde. Fakat kısa kafalılar, kasır düşünceliler, nakıs akıllılara gel laf anlat. Her şeye kadir olan Allah'tan bahsediyoruz. Celle Celaluhu şu gördüğümüz mülkün daha idrakine varamamışız. Daha göklerden hiç haberimiz yok. Uzaydan haberimiz yok. Efendim, o şeyler, gezegenlerden haberimiz yok. Bir güneşle bir ay görmüşüz, görmemiş gibi. Ondan sonra arkasında neler var? Onlardan daha büyükleri var, onlardan daha parlakları var. Ama daha yukarıda oldukları için ışıkları gelmiyor buraya. Gözükmüyorlar. Bu kadar alemler var. Bunları yaratan Allah var. Celle Celaluhu. Bu ebedi ahireti de ben yaptım buyuruyor. Güneş dünyadan kaç kat büyük, güneşten aydan kaç kat büyük gezegenler var. Hem de sayısız. E bir Müslümana 60 dünya kadar cennet verecek deyince o kadar da olur mu diyor. E şimdi gezegende duruyor o kadar büyük yerler. Boş. Tabi boş demeyelim. Melaike-i kiram var. Oralarda da zikredenler var. Oralarda tesbih edenler var. Göklerde bir karış yer yer boş değil. Tabi melaike-i kiram var. Ben ona bir şey demiyorum. Ama bizim gibi mükellef insanlar, cinler olduğuna dair bir veri yok. Yani oraları o kadar yeri yaratmış da kurban olduğum. Ahirette, cennette o kadar bir yer adama, bir tane adama veremez mi? Milyarlarca samanyolunda gezegenler var. Milyarlar yani. Ne milyarlara? Onun için Kainatı yaratan Allah'tan bahsedildiği zaman Celle Celaluhu, her şeye kadir olduğu mülazasıyla hareket etmek lazım. Sen kendi kafana göre şu olur mu, bu olur mu, cennette jip olur mu, bu ne biçim yani? Adama gülerler yani. Adama gülerler. Fakat gençliği böyle efendim hale getirmişler. Cahil hale getirmişler. İmam hatipler bir ilim vermez, ilahiyatlar bir şuur vermez. Ayet hadis okuyan yok. Herkes aklına mantığına göre o yok, bu yok. O yok, bu yok. Ancak yok. Bunların bütün ilimleri yok üzerine, red üzerine, inkar üzerine kurulmuş. İspat üzerine hiçbir ilimleri yok. Dinliyorsunuz, görüyor musunuz? Şimdi nereden geldik buraya? Sen şimdi o cenneti istemen, orada köşk istemen, saray istemen, bunlar ihlasa zıt değil dedim. Sohbetime öyle başladım. İşte arşın altında Resulullah Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem beraber olmayı istedik. Dua ettik. Şu mübarek cuma gecesine yaklaşırken ilim meclisine geldiniz. Adım attınız. Bak oruçlu ağzınıza yani yorgun bitap halinizde çok saat oruç tutuluyor. Uzun yani. Ta 3.30'dan başladınız oruca. Bu vaziyette geldiniz. Fedakarlık ediyorsun. Bir ilim meclisinde hazır olayım. Cemaatle akşamı kılayım. Teravih kılayım. O arada soruyorlarmış. Teravih de buradayım inşallah. Bu gece teravih inşallah ben kıldıracağım. Ve özel müjdesi de Yasin Şerif'le kıldıracağım inşallah. Her rekatta bir Yasin değil, korkmayın ya. İki rekatta bir Yasin değil, korkmayın ya. 20 rekatta bir Yasin. Kurtarır mı? Uyar mı? Size uyar mı? Tamam, gelen buyursun. Yasin Şerif, cuma gecesi, cuma günü okunursa çok fazileti var. Hele ki Ramazan Şerif'te olursa. Ramazan'da Yasin, cuma gecesi, cuma günü okunursa çok fazileti var. Her cuma gecesi yapamadık. Geçen cuma Duhan suresiyle 70 bin melek istiğfar ediyor müjdesine nail olmak için kıldık. Bu cuma gecesi de inşallah teravihi inşallah Yasin Şerif'le kıldıracağız. Çabuk bitiyor. Ben yavaş kıldırmıyorum yani. Yavaş kıldırmıyorum ama tadil erkanı da bozmuyorum. Kıraatı da bozmuyorum. Talim tecvid kaidelerine işte bildiğim kadar rahat etmek suretiyle kıldırıyorum. Yani telefon ediyorlarmış derneğe. Onlara bilgi veriyorum. Yani teraviye buradayız hoca diye. Buradayız. Çünkü onlar şimdi televizyon başından izliyorlar. Yemeklerini yiyecekler, çaylarını içecekler, kahvelerini içecekler. Yakınlarda olanlar teraviye buraya yetişecekler. Buyursunlar yetişsinler. Kar kardır. Yatsıyı cemaatle kılarlar. Teravih Yasin'le kılarlar. Ondan sonra inşallah Rahman faziletine ererler. Buradayız yani inşallah. Şimdi şu ayetten geldik oraya. Kâne alâ rabbike ve'den mes'ûlâ. Habibim ben bu cennetleri söz verdim. Diz boyu nimetleri söz verdim. Bütün imkanları söz verdim buyuruyor. Peşine de buyuruyor ki bu senin Rabbinin vaadidir. Rabbin bunu taahhüt etmiştir. Üstlenmiştir. Yani Allah Teala zaten vaadine hulfetmez de Ala Rabbike, Rabbinin üstüne diyor, üzerine aldığı bir söz olmuştur. Şimdi bu vaad-i ilahidir, tamam. Ama peşinden de diyor, mes'ûlâ, istenilen, istenilmesi gereken ve talep edilmesi gereken ve talep edilme hakkınız bulunan bir vaat olmuştur. Yani bize ne diyor? İsteyin diyor. İstenilen. Eğer bizim istememizi istemeseydi, bize istemeyi öğretir miydi? Duayı öğretir miydi? Bu öğrettiği dualarda cennet istetiyor mu bize? Nimetlerini istetiyor mu? Eşlerini istetiyor mu? Bütün ayetlerde, hadislerde istetiyor. İstememizi istemeseydi bu vaatte bulunmazdı. Talebi öğretmezdi zaten. Onun için kâne alâ rabbike vâden mes'ûlâ. İstenmeye değer ve istenmeyi hak eder bir vaat olmuştur. Onun için Efendi Hazretleri öyle der. Sen derdi dünyaya karışma, malını canını Allah'a sattın, İslam'ı yaşamaya bak derdi. Sen cennetine karış derdi. Cennetine karış ne demek? Sen orayı iste derdi. Orada derdi ki, niye bu köşk böyle olmuş? Onu deme hakkım var derdi. Ben bunu için yakuttan istemiyorum ya. Ben yeşili seviyorum, zebercetten istiyorum. Tak değişir. Sen oraya karış derdi. Ama dünyada malına karışırsan, canına karışırsan, namaz vakti uyursan, zekat vermezsen, fitre vermezsen, oruç vakti yersen, hacca gitmezsen zengin olduğun halde, değil mi? Efendim İslam'ın emirlerini tutmazsan, yasaklardan kaçmazsan, senin ahirette ne istemene hakkın olur? Ama dünyada Allah'a tam teslim olursan, ahirette Mevla buyuruyor, isteyin benden, vaatlerimi isteyin. E ya Rabbi sen bize vaat etmiştin. Ne vaat etmiştim sana? Canın ne istiyorsa var demiş. E ne istiyor canın? Mevla da sorar, ne istiyor? Sen de dersin, şunu istiyorum. Ne bileyim, hani yani herkes bir değişik değişik, belki sizin köyde bir şey var, bizim köyde yok yani. Sen belki sizin köydeki bir şey istiyorsun. Yaratır mı onu? Yaratır. Kadir mi? E o zaman sen iste benden diyor. Benim vaadim istenmeliktir buyuruyor. Onun için isteyin. Allah Teala ecirlerinizi zayi etmeyecektir. İnşallahurrahman. Şimdi Ramazan-ı Şerif özellikle az da kaldı artık işte bir hafta kaldı. Fakat şimdi önümüzdeki perşembe geleyim dedim ama sonra dernek başkanımızla da görüştüm. Yani Arafe'dir. Birçoğunuz herhalde sağa sola gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ondan sonra ben yine sohbet yapacağım. Ben sohbetten kaçmıyorum ha. Ben sohbetten kaçmıyorum. Ben evden yapıyorum. Tefsir odasından yapıyorum. Ben her gün yapıyorum. Eksik bırakıyor muyum? Ha bak. Hiç daha eski bir sohbet bile kullanmadım. Hepsini bu sene yaptım mı? Yaptım bak. Allah sonuna getirsin inşallah. Ben kaçmıyorum. Ben arıyorum bir dinleyen olsun da bir ayet daha okuyayım yani. Bir de hep yeni yeni şeyler anlatmaya da çalışıyorum. Geçen senelerde konuşmadığım bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Değil mi? Şimdi bunlara dikkat ediyorsanız maldan anlıyorsunuz demektir. Benim gibi de mal bulamazsınız yani. Ne estağfurullah. Mal maldır. Malına sahip çık o zaman sende. Ha şimdi yani diğerlerine benzemeyen yönlerim var. Yani onu zaten siz benzetmiyorsunuz. Teşbihte hata bile olur diyorsunuz. Çünkü yani ya her sene Hazreti Ömer 3 kere şehit oluyor. Hazreti Osman 3 kere şehit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 kere vefat ediyor. Yani her sene aynı şeyleri dinlemekten millet de yorulmuyor, üşenmiyor, ne bilmiyorum. Yani şimdi millete şu namazı kıl, şu orucu tut, şu zikri yap, şu 2 rekat fazla kıl. Bu işleri demeyince bizim millet demek ki rahatına geliyor. Keyfine geliyor. Halbuki biz ne yapmamız lazım? İnsanlar yarın ahirete neyle gidecek? Yani kabirde, defterinde ne arayacak? Mizanda ne bulacak? Yani mizanın sağ tarafında efendim ne yazar? Zikir yazar. Kur'an yazar. 2 rekat fazla yazar. Benim öğrettiğim dualar bunlar hepsi mizanda sağ tarafta bulunur. Ama sen şu kıssayı biliyor musun? Kabirde bunu sormazlar. Yani siyeri sormazlar. Ameli sorarlar. Önce iman, sonra ameli salih. Amel salih nedir? Amel salih, vazife yapmaktır yani. Onun için ben mümkün mertebe salih amellere teşvik ediyorum. İtikadı tasih, onun üzerine çok duruyorum ama Ramazan'da her dakika onun üzerine durulamıyor tabii. Vakitler dar, 2,5-3 saat sohbet yok. Yani 1 saatlik 50 dakikalık sohbette tabii konuları seçici olmak lazım ki vakti iyi değerlendirmek için salih amellere teşvik yapıyoruz. Allah Teala kabule karin eylesin. Bunlardan da bir ücret almıyoruz. Hiçbir sohbetten ücret almıyoruz. Geçen bir yerdeydim, orada bir işte meşhurlardan biri vardı. Sen dedi hiç sohbetten para alıyor musun? Dedim ben 40 küsur senedir sohbet ediyorum. 40 küsuru da var. Bir sohbetten bir para almamışım. Şu parayı şuraya yatırırsanız gelirim dememişim. Şunun karşılığı bu paradır dememişim. Bir para da verilmiş almamışım. Bak o kadar senedir, tabii evvelce Eskişehir'e 20 sene gittim. Afyon'a 20 sene gittim. Konya'ya 15-20 sene gittim. Bütün İzmit, Adapazan'a 30-35 sene gittim. Bütün vilayetlere gidiyordum. Şimdi Bursa'ya 40 sene oldu, hala da gidiyorum. İnşallah Kadir Gecesi ben Bursa'da olacağım inşallah. Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi burada olacak inşallah. Gelebilen o civardakiler, efendim iftardan evvel orada olacağız. İnşallahurrahman. Yani zikirler yapılacak. İftardan sonra da efendim sohbet yapılıp hemen teravih vaktinde kılınması lazım. Geceler çok kısa. Teravih de orada da ben kıldıracağım inşallah. Burada da bu civarda olanlar, buraya kolayına gelenler de Mustafa Hoca'yı dinlemeye gelebilirler. O da burada teravih kıldırır. İnşallahurrahman. Zaten 27. gece her yerde cemaat olur. Yani insanlar mahrum olmaz inşallahurrahman. Sohbetler yapılacak. Bir kuruş kimse bize bir şey verdim diyemez yani. Onun için mesele ihlastır. Allah için bir iş yapmaktır. Tesir ondan geliyor. Tesir ihlaslı olunca tesir ediyor. Adam namaza başlıyor, adam içkiyi bırakıyor, adam kumarı bırakıyor. Bunlar neyin bereketidir? İşte Allah için yapılmanın bereketi. Allah riyadan muhafaza eylesin. Şimdi para almazsın da gösteriş yaparsın, o da başka bir tehlike. Kibirlenirsin, bir havalanırsın, o da başka bir tehlike. Evce ucub kendini beğenirsin kendi kendine. Tavus kuşu gibi kabarırsın. Bunlar büyük tehlikeler. Allah Teala cümlemizi, bütün hoca kardeşlerimizi, ehl-i sünnet ulemasını bu afetlerin hepsinden hıfz-ı emin eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi mübarek Ramazan-ı Şerif hiç olmazsa bu son hafta, yani ben perşembeyi diyorum, haftaya perşembeyi inşallah tefsirden yapayım. Tefsirden yapayım, son sohbetimi yapayım. Biz burada inşallahım Kadir Gecesi Bursa'ya gelenler nasıl da geliyorlar. Buradaki sohbetimiz Hayder'deki Fatih Halit Caddesi Hayder sohbetimiz de inşallah 26 Haziran Salı günü inşallah saat akşam namazında burada olalım inşallah. Akşam namazını burada kılalım. Akşam peşine sohbet yapalım. İnşallahurrahman 26 Haziran olarak bunun da adını koyalım. Bir daha konuşmuştuk bunu. Şimdi o zamana kadar yani biz buraya daha gelmeyeceğiz. Çünkü birisi geliyor uzaktan. Ramazan günü ben üzülürüm yani. Onun için millete de duyuralım. Perşembe gelmeyelim. Efendim artık gece ziyaretlerimiz var. Kabir ziyaretleri olanlar var. Türbe ziyaretleri olanlar var. Bayram gecesi mutlaka hem cuma gecesine rastlıyor. Yatsı namazını mutlaka cemaatle kılın. Sabah namazını mutlaka cemaatle kılın. Bu usta önümüzdeki çarşamba sohbet yapacağım. Yani bayram gecesinin ve gününün ibadetleri ve vazifeleri sohbeti bu önümüzdeki çarşamba iftardan önce belki bakalım salıdan da başlar mıyım o konuya bilmiyorum ama çarşamba onu yapacağım inşallah. Perşembe de kurtarır onu çünkü bayram gecesine geliyor. Çarşambadan başlamamız icap ediyor çünkü yetişmez. Bir saat sohbete yetişmiyor. Çarşamba ve perşembe bayram gecesi günü mezarlık ziyaretlerinde okunacaklar. Yeni birçok rivayet buldum. Dualar ekledim dergiye. Son tarafta değil. Son tarafta değil. Baş tarafta millet onun için şaşırabilir. Yeni dualar ekledim. İnşallah bunları sizinle paylaşacağım. Çarşamba, perşembe sohbetlerini de kaçırmayın inşallahurrahman. Şimdi son haftaya en faziletli ameller bakımından ne yapalım? Şimdi bir haftamız kaldı. Bu orada Kur'an-ı Azimüşşan okuma işini artıralım diyorum. Çünkü imamlar, büyükler bu Ramazan Kur'an ayı olduğu için Hafız İbn Hacer Hazretleri naklediyor. İmam-ı Malik ki hadis dersleri verirdi ve büyük müçtehit biliyorsunuz. Hem de Muvatta hadis kitabının ilk kaynaklardan, en sahih kaynaklardan biri El-Muvatta isimli eser. Bazılarına göre Bukhari ayarındadır. Bukhari'den takdim eden de var. Efendim, İmam Malik'in hadis kitabı. Hep hadis naklederdi mübarek müçtehit. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabir-i Şerif'in yanında Medine Mescidi'nde, o Medine'deydi. İmam Şafii dolaştı çok da, son Mısır'da ikamet etti. Ahmed ibn Hanbel Bağdat'taydı. Ebu Hanife radıyallahu anh da Bağdat'taydı. Ondan sonra efendim Küfe'de, o bölgedeydi. Ama İmam Malik Medine'deydi. Fakat Ramazan-ı Şerif girdiği zaman hadis rivayetlerini ve ilim ehliyle müzakereleri, fıkıh müzakerelerini bırakırdı. Sadece Mushaf'a bakarak. İmam Malik hafız değil miydi? İmam Malik hadis hafızı, bırak Kur'an hafızını, hadis hafızı. Fakat Mushaf'a bakarak okumak, insan ezbere bildiği yeri bile, yani zaten Amene Resulü biliyorum, sıra Amene Resulü'ye geldi diye sağa sola bakmaya gerek yok. Bir de ben burayı ezbere biliyorum diye hava atma hareketlerine lüzum yok. Anladın mı? Bakara Suresi'ni okuyor hatim. Ayetel Kürsi'ye geldi, hemen sağa sola bakıyorum. Ayetel Kürsi'yi ben de biliyorum der adam sana. Ne hava atıyorsun? Kur'an'a bak, Kur'an'a. Mushaf'a bak. Efdalu ibadeti ümmeti kıraatul Kur'an nazaran. Ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur'an'a bakarak Kur'an okumaktır. Onun için Mushaf'a bakarak okurdu İmam Malik Hazretleri. İmam Zühri radıyallahu anh büyük müçtehitlerdendir. Mezhebi bize kadar intikal etmedi. Ama o dönemde büyük bir müçtehit, mezhep sahibidir. İmam Zühri de Ramazan Şerif girdiğinde derdi ki bu ay sade Kur'an okumak bir de yemek yedirme ayıdır. Bir fakir yedirme, yani fakir zengin artık iftar vermenin de illa fakir şartı yok ama fakirler tercih edilse iyi olur. Velakin arada bir zengin de gelebilir. Sen zekatından yedirmiyorsun ki yani. Dolayısıyla adamın hali vakti müsait olan birini de iftara davet ediyorsun. Bu da sevap. Oruçlu değil mi adam? Oruçlu. Onun için bu ay sadece Kur'an kıraatidir, bir de yemek itamıdır. Yani iftarlık vermek, sahur vermek, kendin bizzat evine çağırabiliyorsan. Şimdi ev ortamları mahremiyete çok uygun değil, evler dar falan. İnsanlar yabancıları çok çağıramıyor, aile için çağırıyor da. Efendim dışarıda olur, işte derneklere veriyorsun, vakıflara veriyorsun. Onlar dünyanın her yerinde yediriyorlar. Hayır, illa ki kendin elinle de yedirmen şart değil yani, yemeği dağıtman şart değil. Buna da herkesin zaten imkanı yok. Selef-i Salihin, geçmiş büyükler, üç gecede bir teravihte efendim hatim yapıyorlardı Allah. Üç gecede bir hatim. Yani geceye kaç cüz düşüyor? 10 cüz. Bazıları 7 gecede bir hatim yapıyorlar. Şimdiki camilerde 30 gecede bir hatim yapıyorlar. Yine millet ona bile dayanamıyor. Bir Yasin'le kılacağız dedik, hemen ödünüz koptu yani. Ne var ya? 3 gecede hatim yapıyorlar. İmam Şafii radıyallahu anh, Ramazan Şerif girdiğinde gündüz bir hatim, gece bir hatim. Nasıl yapıyorlar ya? Yani Ramazan'daki hatim sayısı 60 hatim. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den de bu rivayet edilmiştir. Radıyallahu anh. O aşağı kalır mı? O bir rekatta hatim yapıyordu. 60 hatim. Çünkü Ramazan Şerif'te sırf efendim, hatta İmam Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Süfyan-ı Sevri'yi duymuşsunuz radıyallahu anh. O da büyük müçtehittir, müstakil mezhep sahibidir. Mezhebi bize kadar intikal etmemiş tabii. Süfyan-ı Sevri Hazretleri nafile ibadetleri de bırakırdı. Ramazan Şerif'te farzları, vacipleri yapar, geri kalan nafile ibadetleri bırakır, sade Kur'an-ı Kerim tilavet eder. Anladın mı? Yani tabii teravih nafile derecesinden yüksektir. Sünnet-i müekkede nafile kısmındandır ama sünnet-i müekkede olduğundan teravih terk edilmez, Kur'an hatim yapacağım diye. Ama teravihin dışında efendim fazla nafile ibadetlerdense devamlı Kur'an kıraatına yönelenlere zaten istediklerinden, umduklarından daha ziyade ecirler ihsan edilecektir. Yani işte bilmiyorum, bir hatim bile yetiştiremiyoruz. Allah vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Şimdi Yasin Şerif faziletini okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ben bu usta faziletli bazı ameller size zikredeceğim inşallah. Vakit de hemen az kalmış. Men vazam ala kıraat sureti Yasin fi kulli cuma min şehr Ramazan. Ramazan ayının her cumasında kim Yasin okumaya devam ederse, işte edebildik mi her cuma, kaç cuma oldu zaten? Bu son cuma değil mi yarın? Ha, bir de en mühim mesele, onu da söyleyeyim, bunu bitireyim de, kul haklarıyla ilgili helallik alınamayan haklardan ahirette sıkıntı çekme endişesi duyanlar için Ramazan'ın son cuması çok önemli bir namaz var. Şerh-ü Şirat-ül İslam'da geçiyor. İrda-i husum namazı. Bu da hasımları razı etme. Kim razı edecek? Allah razı edecek. Ama sen imkanın varsa helallaşıyorsun. Ama imkanı olmayan işler var. Sen bir adamla bir hakka giriyorsun, o adam ölüyor. Veya taşınıyor, sen onu bulamıyorsun, veresesini de bulamıyorsun. Veyahut o adamla ilgili bir hak, çocuğunun helal etmesini olmaz. Para olsa, varislerine versen olur da, adama tokat atmışsın veya gıybet etmişsin. Şimdi onu, çocuğu o gıybet hakkını bağışlayamaz. Şu adama attığın tokatın helallığını çocuğu veremez. Çocuğuna hangi haklar tereddüt eder? Tuğlasını gasp etmişsin, tavuğunu, horozunu çalmışsın. İşte benim parasını yemişsin falan. O varislere intikal eder. Emanet kitabı kalmış sende. Kitabını verirsin. Ne yapacaksın? Çocuğuna vereceksin. Ama gıybet, iftira, sövme, dövme, bu gibi hukuk helallaşması kimden olacak? Sahibinden olacak. Adam öldü. Ben de yandım ahirette, bu adamla perişan olacağız. Böyle durum var. Ama tövbe ettin. Sen de evvelce bilmiyordun bu işleri. Nasıl tövbesi ettin? Adama imkan yok. Bu gibi durumlarda ahirette hepimizin karşılaşma ihtimalimiz olan hasımlar çıkacaktır. Çıkacaktır. Madem kuluz, yani ne bileyim, öyle dümdüz yaşayan, tertemiz yaşayan kaç kişi var bu yaşa kadar? Onun için irza-i husum namazı demişken onu da hemen söyleyelim bakalım. Nerede yazmışız onu? Ramazan'ın son cuması, 8 Haziran, cuma günü kılınacak düşmanları razı etme namazı. Mübarek namaz, sayfa 89. Şimdi vaktimiz yok. Bak iftar yaklaştı, ben uzun uzun namazı tarif edemem. Yazdık bir de niye tarif edeyim? Sayfa 89'da, dergide, Lale Gül dergisinin Haziran sayısı, sayfa 89'un başında Ramazan'ın son cuması kılınacak İrza-i husum, düşmanları razı etme namazı. Kaç rekat kılınıyor? Efendim, 4 rekat kılınıyor. Rekatlarda neler okunuyor? Şimdi söylemekle kafada kalmaz. 4 rekatta da bildiğiniz şeylerdir inşallah. Bunları okursunuz. Bilmediğiniz sure çatarsa ne yapıyorduk? Onun yerine onun sayısı kadar onun niyetine ihlas okuyorsunuz. İnşallah bildiğiniz sureler rastlar yani. Efendim belki bazı bilmediğiniz de çatar. Bu namazı mutlaka kılalım. Size bir itirafta bulunayım. Hayatta sifta etmedim, kılmadım. Bu namazı. Yarın kılacağım inşallah. Çünkü artık ölmem yaklaşır. Yaklaşmış. Bu saatten sonra ne kadar daha yaşayacağım? Hala kılmadım ya. Şimdi yarın kılacağım için belki size de tesir eder bu lafım. Bugüne kadar siz de kılmadınız. Var mı kılan? Arkadan bir iki çıktı sanki. Ha burada öyle bir ışık var ki ben evde alışmışım ışıksız, ne rahatmışım ya. Bakamıyorum, hiçbirinizi göremiyorum yani. Neyse, bu kadar ışık ne lazım acaba, benim yüzümü mü parlatmaya uğraşıyorlar? Efendime sana söyleyeyim. Bizim evde ışık yok, bir şey yok. Normal ışıkla konuşuyoruz ya. Ondan sonra bu şimdi bana o demek böyle bozdu beni. Işık arkadan iki kişi gördüm. Belki direkt arkasında da vardır. Allah kabule karin etsin. Ama bence her sene kılalım. Çünkü bir senede neler olur, kimler ölür, kimler kalır. Helallıklar lazım olur. Şimdi yine yanlış anlaşılmasın. Biz ne demedik? Komşunun tavuğunu çal, öbürünün efendim parasını gasp et. Ondan sonra senede bir bunu kıl. Böyle mi dedik ya? Bunu diyen Allah belasını versin ya. Allah lanet etsin, böyle laf konuşulur mu ya? Biz ne diyoruz şimdi? Şerhu Şirat-ül İslam Seyyid Alizade Hazretleri. Bütün ulema, evliya bu kitaptan kaynak verir. Efendi Hazretleri, İhsan Efendi Hocamız, Ruhul Beyan Tefsir, bütün kaynaklarda geçer bu. Bu kitapta Er-Risalet-ü Zevkiye'den alıyor. Ulema ve meşayihin beyanı veçile. Bu şu demektir. Sen dünyada her imkanı kullandın, elinden geleni yapmakla beraber helallik alma imkanı bulamadın. Bazen adam sağken bile gidiyorsun, adam inata bindiriyor, helal etmiyor. Böyle bir şey var mı? Çok inatçı adamlar var. İlla ahirette görüşeceğiz diyor. Ya ne göreyim senin suratını, ne sen benim suratımı gör. Gidelim cennete işte, mahşerde birbirine ne uğraşalım. Adam diyor, yok, illa orada görüşeceğiz. Ahireti şey zannediyor, halbuki sıkışınca kendi de abdestini bozacak da, koy verecek alttan üstten ama, şimdi zannediyor ki orada da hava atacağım zannediyor yani. Kendi sıkışacak halbuki. Senin de başkasının hakkın, hukukun var. Sen de peygamber misin haşa? O zaman adam helallik istemeye gelmiş. Durumuna göre helal et kardeşim ya. Helal et, ne var? Ahirete bırakma bu işi. Sonra sorunlu olanlar kolay geçemeyecek sıratı işte. Mesele bu. Yani herkes cennete gidiyor, sen orada bekliyorsun. Niye bekliyorsun? Bizim işlem tamamlanmadı. Falan adam, lan helallaşacağız. E bu çok kötü bir bekleme ya. En kötü bekleme yeri millet cennete giderken mahşerde beklemek. Yapmayalım bunu ya. Burada helallaşalım arkadaşlar. Bu işler burada düzelsin. E şimdi benden helallik istemeden nice ölen insan oldu. Bizim İsmail Ağa cemaatinden. Ve çocukken çok beni üzdüler. Ve hakikaten... Yani öyle de karar verdim, cenazesinde gideceğim, helal etmiyorum diye bağıracağım dedim. Bana neler ettiler? Bana ettiler bir kitap olur da söylemiyorum. Çocukluğumdan beri benimle uğraştırdılardı İsmail Ağa. E şimdi adamlar öldüler. E ölünce helal ettik. Niye ahirette bu işler çıkmasın? Şimdi onlardan bazıları çok rüyama girer. Ya ben bir evliya görmek istiyorum, iki de bir onlar giriyor rüyama. Ya diyorum helalde yine bir helallik daha istiyorlar, çift dikiş. Ya da biz helal ettik, ahirette sopamı atıyorlar bunlara diyorum ya. Ya bir daha hususi Fatiha okuyorum, adamlara ikide bir rüyama giriyorlar. Şimdi rüyama girmelerine lüzum yok. Hiç de onları düşünmüyorum yani. Ve lakin bu iş böyle. Lüzum yok ahirette mücadeleye yani. Ben hakikaten hakkıma girdiler. Hakikaten. Her türlü iftirada da bulundular. Ve neler ettiler? Fiili, fiziki. Abi bunları helal ettik Efendi Hazretleri'nin hatırı için ya. Efendi Hazretleri'nin hatırı için. Ne yapalım yani? Onun için ki başınıza gelse mümkün değil. Kan davalı olurdunuz. Bunların bir misli. Benim işler büyük işler. Öyle sizin gibi yan baktı işleri değil. Ama biz bunları helal ediyoruz. Ettik ahiret. Ama yine de belki biz de birinin hakkına girmişiz. Ahirette bu işler çıkar. Onun için sen müsamahalı olursan Allah da sana müsamahalı olur. Celle Celaluhu. اَلَا تُحِبُونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi affetmesini istemiyor musunuz diyor. Siz de affedin diyor. Değil mi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Mistah radıyallahu anh için o da fakirdi. Hazreti Ebu Bekir bakıyordu ona. Ayşe anamıza iftira edildi biliyorsunuz. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kızına, kerimesine radıyallahu anh'a. İşte o da mübarek adam orada o iftira edilirken münafıklar konuşurken gülebilmiş. Gülebilmiş. Bir şey dememiş ya. İşte insan gülebilmiş. Ebu Bekir Efendimiz bunu duyunca radıyallahu anh ne dedi? İşte yemin etti vallahi billahi dedi ben buna daha bir kuruş yardım yapmayacağım. Yani benim kızımın hakkında konuşulurken gülmüş. Yani gülmek de az bir şey değil. Şu anda adam bir mecliste bir şey konuşulurken gülen, alkışlayan herkes ne oluyor? Mahkemelik oluyor, madaralık oluyor, neler oluyor daha? Gülmek de az iş değil yani. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de en merhametli insan. Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir. Ümmetim içinde ümmetime Ebu Bekir'den çok acıyan yoktur diyor. Benden sonra en çok acıyan Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. Fakat yemin etti. Hemen Nur suresinde ayet geldi ya. Velâ eyteli ulul fazlı minkum vessaat. Hem fazilet sahibisiniz, hem maddi imkan sahibisiniz. Ey Ebu Bekir diyor. Ebu Bekir Sıddık'a söylüyor, isim vermiyor. İçinizdeki fazilet ve maddi imkan, manevi fazilet ve maddi imkan sahibi. Yemin etmeyin diyor. En yuti ulul kurba. İşte herhalde biraz akrabalığı da var. İşte o fakir insana, o işte miskine, yoksula vermeyeceğiz diye yemin etmeyin. Ne yapacağız? Vel yafu vel yasfah. Affedin görmezden gelin diyor ya. Çünkü iftira yapmadı yani. Ama işte anlamadan bir güldü. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dedi. Ela tuhibbun en yagfirallahu lekum. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? İşte Ebu Bekir Sıddık'a böyle buyurulunca Ebu Bekir Sıddık ne yapar? Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Siz de affedin diyor. Vallahi uhurrahim. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hemen ne yapması lazım şimdi? Yemin ettiği için, yeminini bozmak için ne yapması lazım? Eğer bir hayrı yapmayacağınıza yemin ettiyseniz, o yemininizi bozun, kefaret verin, o hayrı yapın buyuruyor hadis-i şerif değil mi? Hemen yeminini bozdu, bir de kefaret ödedi ve böylece yine ona infaklarını, yardımlarını sürdürdü. Şimdi burada Allah'ın affına muhtaç isek, affedeceğiz, helal edeceğiz. Ama biz yine de bazı insanlar helal etmez diye ahirete bu iş kalırsa ancak kim razı edebilir onları? Neyle razı edebilir? İşte bir köşk vaat edecek, saray verecek Mevla, bir mağfiret vaat edecek. Onun da sıkıntısı var. Ona da diyecek bak ben de seni affedeceğim. Vesaire Allah razı etmek isteyince eder yani. Onun için dünyada müyesser olmayan bazı şeyler karşımıza çıkma tehlikesinden dolayı yarın bu namazı mutlaka ben de siz de kılalım. Seneye Ramazan'a kalamayabiliriz. Bak bu Ramazan kaç tane cenaze tanışlarımız yolluyoruz ahirette. Onun için insan biraz etkilenmesi lazım. İrza-i Husum namazı derginin 89. sayfasında bunu unutursak fırsatı geçer. Bir daha Ramazan yok Cuma'da. Haftaya Cuma bayram. Şimdi her kim Ramazan-ı Şerif'in her cumasında Yasin Suresi okuma devam ederse tavvakallahu azze ve celle bi tavkil iman ve tevveccühü bi tacil vakar Allah Teala onu ahirette iman tacı takacak. Mahşerde onu vakar tacıyla süsleyecek. Heybetli bir taç ona giydirecek. Ve nâdâ münâdin alâ rûsileşşâd. bütün insanların, cinlerin, dost düşman huzurunda bir münadi dellal bağıracak. Hâzâ sevâbullâhi leke bitilâveti sûreti Yâsîn fî şehr Ramazân. Evet. Bunu kim naklediyor bu hadis-i şerifi? Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri, ama Ruhul Beyan tefsirinde değil. Onun başka bir kitabı daha var bizde. Mecalisül Vâzı ve Tezkir diye o kitabında zikrediyor. Buyuruyor ki bir münadi dellal bağıracak ve diyecekler ki Ramazan ayında Yasin okuduğunun için, Ramazan ayında Yasin okuduğun için Allah'ın sana özel mükafatıdır. Şimdi hem cuma gecesi mübarek, hem efendim bu gece kaçıncı gece? 24. gece ne gecesi? Ahmed İbn Hanbel'de rivayet eden hadis-i şerif, tek gece, çift gecelerden bir tek nerede rivayet var? 24'te rivayet var. Tek çift gecelerden. Tek gecelerde çok. 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Ama çift gecelerde en mühim rivayet, en sahih rivayet 24'tür. Bu gece 24. gece. Yarın 24. Çok önemli. Ve özellikle bu gecenin teravihine inşallah Yasin'le kılacağız. İmamın okuması size de nedir? Size de kıraattır. İmam okuduğu zaman, sen Fatiha okuyor musun? Hayır, ben okurken siz Fatiha okuyor musunuz Hanefi'de? Hayır. Hanefi, namaz Fatiha'sı olmaz. Demek imamın okuması senin okuman olmasaydı, senin namazın olmayacaktı. Dolayısıyla benim Yasin okuyorum. Senin de Yasin oluyor mu? Aynı okumuş gibi yemin etsen aynıdır ha. İmama uyanda. Feinne kıraatel imami lehu kıraat diyor sahih hadiste. İmamın kıraatı me'mumun, efendim, mütemmin kıraatıdır. Yasin-i Şerif'le kılacağız. Cemaatla da olduğu için reddolunmayız inşallah. Şimdi tek başına yapsan o garanti de yok. Cemaat var bu da bu kadar. 40 kişide müjde var, 100 kişide müjde var. 40'ta garanti zaten. 40'ı geçer. Birkaç 40 olur. O zaman ne oluyor? Çift dikiş, kaç dikiş? İnşallah ahirette bu mübarek, hele ki 24. gece olması, mesela bu mübarek gecenin teravih hakkındaki faziletlerde ne vaat ediliyor? Efendim, 24. gecenin teravihi hakkında ne rivayet ediliyor? وَالْلَيْلَةَ الرَّابِعَ الْعِشْرِينَ عَطَى اللّٰهُ كِتَابُ بِيَم۪ينِ Allah Teala defterini sağ elinden verecek. Bu gece teravih kılana Allah Teala defterini sağ elinden verecek. En büyük derdimiz, Allah'tan niyet, isteğimiz nedir? Defterlerimizi sağ elimizden ita eylesin. Çünkü sağ elinden verilirse فَمَّا مَنْ اُعْطَيَ كِتَابُهُ بِيَم۪ينِ فَفْسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا Şu mübarek oruç ağzınıza dualarınız reddolunmaz. Her iftarda size müstecap %100 dua hakkı verilmiş. Ya 1 milyon her iftarda azatlı var. İnşallah bu gecede burada bulunan sizleri de dinleyenlerimizi de hepimizi cehennemden azat eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi senin bu gecenin teravisine Allah Teala muvaffak eylesin. Ve şu ayet-i kerimede buyurduğu üzere defterini sağ elinden alan çok kolay bir hesap ile muhasebe görecek. Sadece gösterecekler, bak şunları yapmışsın, kötülüklerini silecekler, göstermeyecekler, iyiliklerini de gösterecekler, bak şöyle teravih, şöyle namaz, şöyle zikir, şöyle hac, şöyle zekat, şöyle fitre. Ooo sen de diyeceksin işler iyi, durum iyi. Niye? Kötü şeyler gözükmüyor. Hesap kolay, arz edilecek, sunum yapılacak, sunum. Sunum. Hadis-i şerifte Ayşe anamız sordu ya, bu nasıl olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, mennûkişel hesâbe elek. Hesapta münakaşaya girdin mi helak oldu. Ayşe annemiz bunu duyunca çok şaşırdı. Ya Resulallah dedi, hesapta niçinler başlarsa derdi, Efendi Hazretleri buraya böyle mana verirdi. Hesapta münakaşaya tutulan helak olur. Bukhari hadisi. Efendi Hazretleri'nin manası çok. Niçinler başladı mı helak olursun? Niçin bunu yaptın? Niçin şöyle yaptın? Niçinler başladı mı helak oldun? Allah Allah! Mahşerde ne tehlike ya! Ayşe anamız hemen devreye girdi. Dedi ki ya Resulallah, Allah Teala buyurmuyor mu ki bu ayeti okudu? Defterini sağ elinden alanın hesabı kolay olacak. Sen diyorsun ki hesapta münakaşa olursa helak oldun. Men husibe uzzibe. Hadisin başı böyle başlıyor. Kim muhasebeye tutulursa mutlaka azaba tutulacak buyurdu. Kim muhasebeye tutulursa mutlaka azaba tutulacak. Bukhari bu aynı hadisin devamı. Ayşe annemiz burada çok sıkıntıya girdi. Dedi ki, ayette diyor hesabı sağ elinden defter alın, hesabı kolay geçecek. O da muhasebeye tutuluyor. Niye azap olsun? Ya Ayşe buyurdu. Leyse zâki. Senin anladığın gibi değil. İyi ki sormuş anamız. Yoksa yandık o hadisi duyunca. Kim tefsir edecek? İnnemâ zâkil arzu. O defterini sağ elinden alanın hesabı kolay olacak. Ayetindeki hesap niye yaptın, neden yaptın? Üç aşağı, beş yukarı hesabı değil. O sunumdur dedi. Arz, arz edilecek. İşte demin dedim. Ne demek arz? Bak şunları, şunları, şunları yapmışsın. Sana senin yüzünü ak edecek amellerin gösterilecek. Bu bir arzdır, sunumdur. Burada sıkıntı yok. Peki ben neyi kastettim buyurdu hesaba tutulan azaba tutulur da? وَلَاكِمْ مَنْ نُوْكِشَ الْحِسَابَ هَلَكْ Muhasebede münakaşaya tutulan helak olacak. Ne demek? Neden yaptın? Niçin yaptın? Başladı mı anla ki bir azap var. Yani hani ebedi azap, Müslümansan ebedi azap yok. Ama anla ki bir azap var. Allah'ım kurban olduğum. Gösterme bize azap ya Rab. Arz et geç ya Rabbel alem. Günahlarımızdan geç ya Rabbel alem. İşte bu gece teravih kıl. İlle Yasin'le kıl demedik. İlle gel benim arkamda kıl demedik. Mübarek. 24. gece teravihini kıl. Bu niyetle kıl. Defterin sağ elinden verilir diyor. Defter, bunu Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Defterin sağ elinden verilende ne yok? Azapta münakaşa yok. İşte elhamdülillah bu nimet. Ondan sonra yine bu 24. gecenin en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Bu gece teravihini eda edene 24, bundan evvel kaç teravih kılmış oluyorsun bununla beraber? He? Bunda 24 olacak mübarek. He? 24. gece ya. E kıldın mı ne oluyor? E 24 oluyor. Teraviye oruçtan evvel başlamadık mı? Mübarek adamlar. Ne biçim hesabınız var size? E 24 oluyor. Sana diyorlar ki bu gece dahil geriye dönük 24 teravih kıldığın için bu gece teravihini eda, teravihini diyelim. Ha harfiyle o teravihini eda edene 24 %100 kabul dua verilmiştir. 24 tane isteme hakkım var. Ya Allah sabaha kadar ne akşama kadar her dakika iste de 24 %100 dua. Müstecap. Benim küçük kız şimdi öyle pazarlıkçıdır. Benim bir küçük kız var. Bu dua garantili mi? Hemen yapıyor. E niye tutmadı? Ya kızım Allah Allah. Bir de hemen istiyor. Duaları da hemen tutuyor ya. Mülteceme gidiyor, yapıyor, çıkıyor. Allah nazardan muhafaza etsin. Maşallah, la kuvvete illa. Şey, itikadı kuvvetli, itikadı. Saf itikadı var. Ben demek tam saflığı bozmuşum artık ki benimkiler karıştı biraz. E şimdi, ya maşallah kızım diyorum, bir daha ben de dua ısmarlayacağım artık. Ben de öyle şey yaptım. Çünkü ben kendime çok tutturamamaya başladım. Onun için, şimdi o da duysun yani. Bu gece teravih hani kılsın. 24 müstecap dua var. Ben vakit vermiyorum ya. Vakit veriyor muyum şimdi? Ama %100 kabul. 24 dua hakkınız var bu gece. Önceliklerinizi belirleyin. İnşallah İslam coğrafyasının Doğu Türkistan çok zulüm altında. Şimdi beni ziyarete gelecekler yarın. Oradaki Hoca Bender, İhsan Hoca telefon etti. Onları bir dinle dedi. Dertleri büyük. Ben biliyorum en çok Doğu Türkistan'da büyük sıkıntı var. Onları da dinleyeceğim inşallah ama elden ne gelir? E dua gelir en azından. Dua gelir. İnşallah dualardan Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı, Filistin'i, Gazze'yi, Suriye'yi, Irak, İran'daki Ehl-i Sünnet mazlumları, Yemen'deki Ehl-i Sünnet'i unutmayalım inşallah. Unutmayalım ama bunlar ne olacak? Dördünü, beşini, altısını ümmete harca. Yine sana kalır 15-20 ya. Neyine yetmiyor mübarek adam? Neyine yetmiyor? Bu mübarek gecede onun için teravihin çok önemli ve fazileti var. Faziletli ameller sonsuz. Şimdi Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte elbise giydirme meselesi. Ramazan'da fakirlere elbise giyindirme meselesi. Eyyüma müslümin kesâ müslümen sevben alâ uran kesâ Allah min hudril cenneti. Bir Müslüman, bir Müslümana şimdi bayram geliyor. Onun için bu hususta da faaliyette bulunmak lazım. Bir Müslümana yani elbisesi olmayan, hele ki bayram günde dolu muhacir var, dolu fukara var. E bunlar efendim insan içine çıkacak bir elbise ona işte hediye ederse bir Müslüman, Allah Teala ona cennetin yeşil ipeklerinden giydirecek inşallahurrahman. Ondan sonra efendim zaten iftar vermek hakkında faziletler, sonsuz faziletler saydık size. Ancak şu fazilet de çok mühim. Buyuruyor ki eğer diyor verdiği iftarlık, Ramazan'da verdiği iftarlık helal paradan olursa, Allah haramdan muhafaza eylesin. Sallet aleyhil melâke leâliye ramadâkül. Ramazan'ın bütün geceleri melekler ona salat eder, feyiz yağdırır. Cibril aleyhisselam Kadir gecesi onunla musafaha eder diyor. Onun için iftarlık vermenin de Kadir gecesinin ne alakası var? Çünkü diyor Cibril kiminle musafaha ederse Kadir gecesi nereden anlasın diyor. İşte diyor yerikku kalbu ve tekturu dumu, kalbinde bir hassaslık, duygusallık ve yumuşama hissedecek. Bir de gözlerinde bir yaşarma ile hüngür hüngür herkes ağlayamaz. Gözlerinde bir yaşarma hisseder. Bu da Cebrail aleyhisselamın da musafahasının alametlerindendir diyor. Allah Teala cümlemize Kadir gecesi işte geçti mi kaldı mı onu da tam bilmiyoruz. Ama önümüzdeki gecelerdeyse mutlaka muvafakatını nasip eylesin ve Cibril aleyhisselamla musafahasını nasip eylesin. Amin. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te faziletli ameller çok. En mühim mesele oruçluyken hasta ziyaretinde bulunmak, bir de cenazede bulunmak. Yani özellikle Ramazan-ı Şerif'te olursa, bu ustada bir rivayet nakledeceğim. Hastalar varsa bayramdan evvel, Ramazan günü oruçluyken hasta ziyareti çevrenizde mutlaka yapın. Bu fazileti ihraz etmeniz için söylüyorum. Abdurrahman İbni Ebi Bekir radıyallahu anh, Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu. Hatice annemize çıkarken Cennetül Mala'da ziyarete sağda yatıyor. İnerken de solda, biz onu hep okuyoruz. Resmini de size ekseri Facebook'ta paylaşıyoruz. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman diye orada. Kabri Şerifi Mekke'ne. O naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere sabah namazını kıldırdı. Sabah namazını kıldırdıktan sonra eshabına yöneldi. Tabii bu nafile oruç. Hel minkum ehadun asbaha saimen. Bugün sabaha oruca niyet eden var mı dedi. Şimdi Ramazan olsa bu sorulmaz. Hazreti Ömer Efendimiz de mübarek dedi ki ya tam niyetlenecektim ama dün gece niyetlenmedim dedi. Ben bu sabah benim oruçlu değilim dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki dün gece ben oruca niyet ettim dedi. Çünkü soruyor ya cevap vermek lazım. Bunda riya tehlikesi yok. Oruca niyetlendim dedi. Elhamdülillah. Hel minkum lemahadun adem meridan. Şimdi oruçluyken yapılması. Bir de Ramazan olursa kat kat oluyor. Birinci şey oruçlu olmak. İkincisi içinizden bugün hasta ziyaretinde bulunan oldu mu dedi. Ömer radıyallahu anh dedi, ya Resulallah nereden hasta ziyareti yapacağız? Daha sabah namazına yeni geldik dedi. Kimin evine gidilir bu saatte yani? Gideriz de yani, gidemedik yani. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dedi ki, ben gece çıktım namaza gelirken Abdurrahman İbni Avf hastaymış diye duymuştum dedi. Gittim onun evine, kapısını çaldım, namaza gelmeden bir de onu ziyaret ettim dedi. Maşallah dedi. Bu sefer yine Hazreti Ömer Efendimiz yine sustu kaldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hel minkum ehadun et'amel yevme miskinen. İçinizden bugün bir fakir doyuran oldu mu dedi. Allah Allah. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz dedi, ya Resulallah tamam namazı zaten erken kılıyor. Namazı kıldık, kıldığımız yerden işrak bekliyoruz, oturduk dedi. Kimi yedireceğiz yani? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dedi ki, ben dedi mescide girdim, baktım biri elini açmış bir şey dileniyor. Benim oğlumun, Abdurrahman'ın elinde de biraz arpa ekmeği vardı. Kaptım onun elinden arpa ekmeğini, verdim o dilenciye dedi. Maşallah dedi Hazreti Ömer yine bu sefer. Ya sabah namazı da Hazreti Ömer ne yapsın yani hakikaten? Hiçbir iş yok ortalıkta. Böyle olunca dedi, ebşir, entef, ebşir bil cenneti. Ya Ebu Bekir, sana cennet müjde olsun. Senin yaptığın bu üç ameli, oruç, hasta ziyareti ve fakir yedirme. Bu üçünü bir günde aynı gün yapan hakiki mümindir dedi bir defa. Kamil. Hakiki mümin olmayan üç ameli bir günde nasip olmaz dedi. Üç amel. Oruç, hasta ziyareti, fakir yedirme. Ondan sonra buyurdu ve senin yaptığın bu üç ameli bir günde efendim kim yaparsa illa dehalel cennet. Mutlaka cennete girdi. Kesin buyurdu. Şimdi zaten Hazreti Ömer de cennetlik. Onlar ayrı müjde. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne anlatmak istiyor? Faziletli amellere teşvik etmek istiyor. Burada ne oluyor? Oruçlu gününde hastada ziyaret etmeni ve oruçluyken bir de fakir yedirmeni. Bir de bu Ramazan orucuysa kemalatına kemalat katılır. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki rahimallahu Ömer'e rahimallahu Ömer'e. Allah Ömer'e rahmet etsin dedi. Allah Ömer'e acısın dedi. Lem yürüt gayran illa sebeke Ebu Bekir. Ya bugüne kadar hayatımda hangi hayrı yapmak istedimse mutlaka Ebu Bekir önüme geçti. Hiç Ebu Bekir'i geçemeyecek miyim dedi. Allah. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz de derdi, keşke Ömer'in bütün hayatı, adaleti, halifeliği, bütün dine hizmetleri Ebu Bekir'in radıyallahu anh mağaradaki bir saati olsaydı. Onun için hatta keşke ben Ebu Bekir'in zellelerinden bir zelle olsaydım. Unutmalarından bir unutma olsaydım. Hazreti Ömer bunu diyor. Hazreti Ömer'in yetişemediği insana kim yetişebilir? Radvanullahi Teala. Peki Hazreti Ömer'e kim yetişebilir? Yani Hazreti Osman, Hazreti Ali yetişebilir mi yani şimdi? Onun için faziletler, mertebeler farklıdır. Ama dört halifeye öbür aşere-i mübeşşere yetişemez. Bedir ehli aşere-i mübeşşereye yetişemez. Hudeybiye ehli Bedir ehline yetişemez. Öyle mi? Diğer sahabe Hudeybiye ehli olmayanlar Hudeybiye ehline 1500 çünkü onların sayısı. Sahabe 114 bin. Hudeybiye 1500. Bütün sahabe Hudeybiye'de bulunana yetişemez. Değil mi? Faziletler var. Biz seni ne kapacağız? Biz hangi amellerle sahabeye yetişemeyiz de ahirette sıratı neyle geçeceğiz? Mizanda sevap tarafına ne koyduracağız? Derdimiz bu. Onun için faziletli amellere şöyle bir hafta kalmış, Ramazan-ı Şerif'te 1000 kat katlanıyor. Onun için azami derecede Ramazan-ı Şerif'te bundan sonraki günlerde salih amelleri artıralım. Rabbim kabule karin eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme.